مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وفق عليه محمد سيد الكونين وفق عليه والفريقين من عرب ومن عجم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے. روزانہ ہی مناجات افطار سے پہلے کچھ مدنی پھول بھی ہم سنا کرتے ہیں. نیکی کے دعوت کے جذبے کے تحت چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اول تا آخر مختصر سے درس میں اور اس کے بعد مناجات میں بھی شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر درس و بیان سننے کی سعادت حاصل کروں گا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خزائن العرفان میں ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، ایک بار ایک بھوکا شخص حاضر ہوا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے گھروں میں معلوم کروایا کہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، مگر کسی کے یہاں کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. ذرا غور کریں، یہ کن کے گھر ہیں؟ یہ امہات المومنین ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ازواج ہیں، مگر ایک بھوکے شخص کو کھانا کھلانے کے لیے ان گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں. اور آج اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، حالانکہ ہمارے گھروں میں کئی دنوں کا کھانا ہوتا ہے، ہماری جیب یا ہمارے بینک میں اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دنوں تک آسانی سے گزر اوقات کر سکیں، مگر کوئی چھوٹی سی ٹینشن، کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو زبان پر شکوا، شکایت، واویلا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ کیسا کہ وہاں فقر و فاقہ میں بھی اللہ کی رضا ہے. ایک شخص کو بھوکے صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے کو نہ تھا. اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کو مہمان بنائے اللہ عز و جل اس پر رحمت فرمائے. حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر نے لے جاؤں گا. اب مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کی امی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں ایک اور صحابی کے گھر کا حال کیا ہے کہ گھر والوں میں سے کھانا اتنا ہے کہ صرف بچوں کو کھلایا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور جب مہمان کھانے بیٹھیں تو چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھو اور چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو نہ پتہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے, ہم ایسے ہی منہ چلاتے رہیں گے اور مہمان کھانا کھا لے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی, ویسے ہی کیا گیا. بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا گیا, کھانا لگایا گیا, دسترخوان بچھایا گیا اور کسی ترکیب کے ساتھ چراغ کو گل کر دیا گیا. مہمان کو نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا ہے. اب بڑا زبردست سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہم تک کیسے پہنچ گیا. سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں یہ معاملہ کیا تھا, کیا انہوں نے سب کو بتایا کہ میں نے جناب یہ ایثار کیا ہے, یہ قربانی دی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. انہوں نے تو جو کرنا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر لیا, مگر یہ بات ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ سبحان اللہ. جب یہ مہمان اور سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گھر صبح دربار رسالت پہ پہنچے, مہمان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا تھا. اب غیب کی خبر دینے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا رات فلاں فلاں کے گھر میں عجیب معاملہ پیش آیا ہے, اللہ عز و جل ان لوگوں سے بہت راضی ہے, میرے آقا نے بھی خبر دی اور ان کے اس ایثار کی برکت دیکھیں. یہ کیسی نرالی مہمان نوازی تھی کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے, چنانچہ سورہ حشر کی یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو, اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے اصل معاملہ کہ ہمیں آج مسلمانوں کے اندر ایثار جو ہے ایسا لگتا ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے. آج لوگ دوسرے کا بھلا نہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں میرا بھلا ہو جائے, اس کے لیے چاہے کسی کا بھی بیڑا غرق ہو جائے, حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار یہ ہے کہ آپ کو بھی ضرورت ہے, خود خواہش ہے, مگر دوسرے پر اپنے آپ کو, دوسرے بھائی کو ترجیح دی, اپنی چیز جو ضرورت کی ہے وہ اسے دے دی, جس چیز کی حاجت ہے دوسرے پر ایثار کر دیا. ایک بار مولا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک دن کا فاقہ تھا, امی حضور بی بی فاطمہ خاتون جنت نے ابھی کھانا نہ کھایا تھا, مولا علی اور امام حسین کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں, میری والدہ دسترخوان پر بیٹھی ہیں, کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے, میرا دو وقت کا فاقہ ہے. امام حسن کہتے ہیں کہ والدہ محترمہ بی بی فاطمہ خاتون جنت کہتی ہیں یہ کھانا اس سائل کو دے دو. میں نے عرض کی امی جان آپ فاقے سے ہیں؟ کہا ہمیں ایک وقت کا فاقہ ہے, اس سائل کو دو وقت کا فاقہ ہے, یہ کھانا وہاں دے دیا گیا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں جو چیز چاہیے اور وہی میرے بھائی کو چاہیے, کیا ہم کبھی ایثار کرتے ہیں؟ حالانکہ ایثار کی ماشاء اللہ اگر فضائل سنے, اس کی برکتیں سنے, اس کے انعامات سنے تو طبیعت ہری بھری ہو جائے. ایک بار حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ, کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں. اس کا مقام جنت ہے, وہ جہاں بھی چاہے رہے. ایک بار ایثار کرنے والے سے رب حساب کتاب لینے میں حیا فرمائے. یہ اتنا بڑا کام ہے, اور یہ ماہ رمضان ہمیں بڑے مواقع دیتا ہے. اس مہینے کا ایک نام ماہ مواسات بھی ہے, لوگوں کی غم خاری کرنا, بھلائی کرنا, ان کا خیال رکھنا. اس مہینے میں ہمیں ایثار کی گویا پریکٹس کرنی ہے. لیکن ہمارا ماجرا یہ ہے کھانا بچ گیا تو مدرسے میں بھجوا دیں, غریبوں کو دے دیں, کپڑے پرانے ہو گئے، اب جناب کسی غریب کو دے دیں، ہمارے اب کپڑے پھٹنے کے قریب کمبل آ گئے، اب جناب یہ مدرسے میں دے دیں، جو بچ گیا جو بیکار ہے ہم وہ اللہ کی راہ میں عموماً خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے تو مال سے محبت کا یہ حال ہے کہ اگر کبھی مسجد مدرسے میں کچھ پیسے دینے بھی ہیں، اب جیب میں دو نوٹ ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے 100 روپے دینے ہیں، تو جو پرانا والا نوٹ ہے وہ نکال کر مسجد کے ڈبے میں ڈالنا ہے، یعنی اچھا والا نوٹ بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، اتنی مال سے محبت اچھی نہیں۔ ہمیں اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے، اپنے بھائیوں پر ایثار کرنا ہے، تو بہترین چیز کیجئے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اپنی پیاری چیز خرچ کریں، پھر دیکھیں اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ شکر کی بوریاں خریدتے اور یہ چینی کی بوریاں خرید کر تقسیم کیا کرتے، لوگوں نے کہا حضرت آپ پیسے بانٹ دیں، آپ شوگر بانٹتے ہیں، آپ چینی بانٹتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے شکر بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ میں لوگوں میں تقسیم کروں۔ تو جو آپ کو پسند ہے وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اپنی پیاری چیز خرچ کریں، پھر دیکھیں اس کا اجر کچھ اور ہوگا۔ اب آتے ہیں آج جو ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے، یہاں موتقف ہزاروں اسلام میں سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر پہ سن رہے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد افطار ہونا ہے۔ افطار میں ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سادگی کی وجہ سے اور امیر علیہ سنت کا جو ایک ذہن ہے، ہم پانی سے یہاں پر عموماً افطار کرتے ہیں، لیکن عموماً ہو سکتا ہے کئی دسترخوانوں پر بہت ساری چیزیں سجی ہوئی ہوں گی، یہاں بھی اور وہاں بھی ہمیں بہت سارے موقع ایثار کے ملتے ہیں۔ اب نارملی کیا ہوتا ہے، جب مل کر افطار کر رہے ہوتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے، کیونکہ اب یہاں افطار کے بعد مغرب کے بعد کھانا وغیرہ پیش کیا جائے گا معتکفین کو، وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ کیفیت ہو کہ بندہ چاہتا ہے اچھا سا نوالا میں کھا لوں، یہ جو تھال میں جو اچھی والی آئٹم ہے پہلے میں لے لوں۔ اب یہاں بالکل غیر محسوس انداز میں کسی کو بتائے بغیر، آپ کو ضرورت ہے نا، آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ لیں کہ میرا بھائی پہلے افطار کر لے، میرا بھائی پہلے یہ کھا لے، ٹھنڈا پانی میں نے بھی پینا ہے، انہوں نے بھی پینا ہے، پہلے میں انہیں پیش کر دوں، بعد میں مجھے بھی مل جانا ہے، لیکن یہ پہلے پیش کرنا، اپنی ذات پر کسی اور کو ترجیح دینا۔ گھر میں والد اپنے بچوں پر اشارہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ فروٹ ہے، کھانا ہے، بندہ تھوڑا سا سلو اس نیت سے کھائے کہ پہلے بچے کھا لیں، یہ اچھا نوالا یہ اٹھا لیں، بلکہ خود ہی اٹھا کے کسی کی پلیٹ میں رکھ دے۔ اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، کسی کو بتانے کی حاجت نہیں ہے، مگر رب جانتا ہے کہ ہم نے یہ کسی پر ایثار کیا۔ بعض اوقات یہاں اعتکاف میں ہوتا ہوگا، ہمیں کوئی بیٹھنے کی جگہ چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یار میں یہاں بیٹھوں، اب کوئی اسلام بھائی آئے، آپ نے اس جگہ پر انہیں بٹھا دیا، اب برابر میں بیٹھ گئے، اس کو پتا بھی نہیں۔ ہاں ایسا نہیں کرنا کہ کسی پر ایثار کیا تو ہم اسے بتا رہے ہیں دیکھو بھائی میں نے اپنی جگہ پر بٹھایا تمہیں، ایثار کیا، یہ نوالا میں نے کھانا تھا میں نے تمہیں کھلا دیا، پھر یہ ایثار نہیں ہوگا۔ تو جتانا نہیں، بندہ خاموشی سے ایثار کرتا چلا جائے، اور ایک بار ایثار کرنے کا ثواب جنت ہم نے سنا، تو یہاں تو روزانہ آپ کو ایثار کا موقع مل سکتا ہے۔ وضو خانے پر آپ کو پتا ہے ابھی نماز میں کافی وقت ہے، لائن لگی ہوئی ہے وستنجا خانے میں، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، آپ کا بھائی بھی فارغ ہو جائے گا، آپ اپنے پیچھے والے کو آگے کر دیں، کوئی بات نہیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کو ایثار کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں بھی آپ کو ایثار کرنے کے بڑے مواقع مل رہے ہیں۔ مدنی چلے کے ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح یہ محبتیں پھیلتی جائیں، ہم ایثار کرتے جائیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہو جائیں، محبتوں کا فروغ ہو جائے، اور پیار اور امن کی ہوائیں چلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، رب کریم ہمیں یہ پیاری پیاری سنت ایثار جو ہے اس کو کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی راہ میں جب بھی خرچ کرنے کا رب کریم موقع عطا فرمائے۔ اے کاش ہمارا وہ دل ہو جائے کہ ہم اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کریں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی UK کے اندر بیان کر رہے تھے، اسی طرح کا بیان تھا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہاں ایک اسلامی بھائی بیان سن رہے تھے، انہوں نے بعد میں بتایا کہ اس بیان کے بعد میں بیٹھ گیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میں اپنی کیا پیاری چیز خرچ کروں۔ اب ان کا ذہن بنا کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، پاکستان کے ایک شہر میں پنجاب میں ان کے پاس ایک پلاٹ تھا، کہتے ہیں بڑا پوش ایریا کا، بڑا VIP پلاٹ تھا، مجھے بڑا پسند تھا اپنے مال میں وہ پلاٹ، سب سے اچھا مجھے وہی لگتا تھا، میں نے سوچا اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کرنی ہے۔ ان اسلامی بھائی نے اس پلاٹ پر شاندار مسجد بنائی، کم و بیش 3 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے، اور وہ پوری مسجد بنا کر دعوت اسلامی والوں کو دے دی۔ تو اب خرچ کی پیاری چیز، تو آج ہو سکتا ہے مجھے کہاں کہاں ناظرین سن رہے ہوں، تو آپ بھی خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجئے اور اپنی بہترین چیز خرچ کیجئے۔ ارے رب ہی نے تو مجھے دی تھی نا، اگر وہ بہترین آج میرے پاس ہے بھی تو کس نے دی؟ جب اس نے ایک بار دی ہے اور میں اسے خرچ کر دوں گا وہ مجھے اور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی دل کھول کر جذبہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اربوں روپے کے اخراجات ہیں، جہاں آپ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے مسلمان پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اس کے بعد اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے لیے بھی دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افطار کا وقت قریب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آئیے مل کر ہاتھ اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، اپنے رب کے حضور آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا شافع الامراض اشفي مرضانا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله انت الغني ونحن فقراء يا الله انت الغنی ونحن فقراء یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے دربار میں ہم گناہگار سیاہ کار بڑی امید لیے حاضر ہیں مولا، ہم نے تقریباً آدھا رمضان غفلت میں گزار دیا ہے مالک، کوئی ایسا روزہ نہ رکھ سکے جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، کوئی ایسی عبادت نظر نہیں آ رہی مولا جو تیرے دربار کے شایان شان ہو، مگر مولا تیرے نیک بندے تجھے راضی کرنے میں لگ گئے ہیں مولا، وہ عبادتوں میں مصروف ہیں، تجھے ان نیک بندوں کی مقبول عبادتوں کا واسطہ، جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے ٹوٹے پوٹے روزے بھی قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ، ہمارے سجدے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، اے رب کریم، نہ جانے اس وقت مدنی چینل پر کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، ہزاروں معتکفین بھی ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہماری مغفرت فرما دے، آج مغفرت پانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے مال والدین کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، افطار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کی خیر فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتار دے، اے رب کریم جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں رہائی دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال دے دے، اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکتیں دے دے، جن کی اپنی رقمیں کہیں پھنس گئی ہیں اے اللہ غیب سے انتظام فرما دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں مولا اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، جو اولاد والے ہیں میرے مولا ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، تیرے بندے تڑپ رہے ہیں مولا کعبہ دیکھنے کو، تیرے بندے تڑپ رہے ہیں گنبد خضرا دیکھنے کو، کرم فرما مولا افطار کا وقت ہے کوئی ایسی سبیل کر دے جب ہم بھی احرام کی چادریں پہنے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ پاک کو روانہ ہو جائیں، اے اللہ ہمیں بھی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، ہمیں بھی میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، اور تیرے خزانوں میں کمی نہیں مولا جب بھی ہمارا وقت آخر ہو ہمیں آقا کے قدموں میں آقا کے جلووں میں مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما۔ اے رب کریم دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما۔ کریم مولا افطار کا وقت قریب ہے، اے رب کریم آج مغفرت پانے والوں میں، آج مغفرت کی خیرات جن کو دی جائے ان خیرات میں ہمارے لیے بھی حصہ عطا فرما، ہماری بھی مغفرت فرما دے مولا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ الٰہی واسطہ رمضان کو سب کی، آمین آمین، مغفرت فرما الٰہی واسطہ مغفرت فرما، عذاب نار سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے، عذاب ہم کو خدا یا خوف آتا ہے۔ اے رب کریم ہمیں لمحہ بھر بھی کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہ کرنا، امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہیں ہم پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا جاتا کیا ہے، اے اللہ یہ سوکھی زبانیں تیرے دربار میں فریاد کر رہی ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں افطار کے وقت نڈھال ہو جاتے ہیں، پیاس ستاتی ہے، اے اللہ محشر کے دن جب سورج سوا میل پر ہوگا الاتش الاتش ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، اے اللہ اس دن کی پیاس سے ہمیں بچا لے، اس دن ہمیں پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر عطا کرنا، یا الہی یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لواء کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر اپنے دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی نامے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، یا اللہ کرم مولا حشر میں بھی نہ آج آئے، ناوا میرا کھل رہا ہے رب کریم ہمارے ایمانوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، اے اللہ دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، دنیا میں بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا، یہاں بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا، وہاں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا، اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، اے رب کریم، اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، آج ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما، موت اور محمود عاقبت فرما، اور محمود عاقبت فرما، یا خدا میرے مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، حشر میں رسوا، اس کی مغفرت فرما دے، حساب اس کی مغفرت فرما دے، حساب اس کی مغفرت فرما دے، حساب اس کی مغفرت فرما دے، سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گناہ تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا رب، عیب میرے نہ کھول بھلائی کا صدقہ مجھے برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھے نکلنے سے کام یہ نکما ہو کام کا رب، یہ نکما ہو کام کا یا رب، یہ نکما ماہ کام کا یا رب میرے جرموں قصور اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب ہے مغفرت کا اشارہ تم مغفرت میری تجھے مہ رمضان کا واسطہ